4,99 za sok Hortex. Polomarket. Mój ulubiony na święta. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 kwietnia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli prorosyjscy separatyści oddadzą broń i opuszczą państwowe budynki, unikną kary, zapowiada ukraiński premier. Polski masowiec dziś powinien zostać ściągnięty z mielizny. Rozpoczyna się operacja u wybrzeży USA. Pisanki to ozdoba wielkanocnego stołu. Za chwilę kilka rad, jak się za nie zabrać. Premier Ukrainy obiecuje amnestię prorosyjskim separatystom. Muszą tylko opuścić okupowane państwowe budynki na wschodzie kraju i dobrowolnie złożyć broń. Chciałbym się zwrócić do ekstremistów i terrorystów. Wychodźcie, wasz czas się skończył. Mówił w parlamencie Arsenij Jaceniuk. Szef rządu oświadczył, że projekt specjalnej ustawy o amnestii jest już przygotowany i trafi pod obrady, jeśli wszystkie siły w parlamencie zgodzą się na takie rozwiązanie. Tymczasem listem gończym poszukiwany jest syn obalonego prezydenta Ukrainy, Oleksandr Janukowycz. Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że młody oligarcha jest podejrzany o oszustwo i fałszowanie dokumentów. Grozi mu do 5 lat więzienia. Po wybuchu ukraińskiego kryzysu syn Wiktora Janukowycza znalazł się na liście osób, na które nałożono międzynarodowe sankcje. Nie milkną komentarze po wczorajszym porozumieniu w Genewie. Zawieszenie broni, tak plan ocenia hiszpańska prasa. Według komentatorów rezultat rozmów jest lepszy od oczekiwanego, a dalszy rozwój wypadków na Ukrainie będzie zależeć od wprowadzenia w życie genewskich postanowień. Wyniki rozmów w Genewie nie kończą niepokojów, ale napawają nadzieją. Rosja pokazała, że jest w stanie pójść na kompromis wobec Ukrainy i wobec Zachodu. Czytamy w dzienniku El País. Zdaniem hiszpańskich komentatorów w Szwajcarii osiągnięto więcej niż się tego spodziewano. Teraz podkreślają, dalszy bieg zdarzeń zależeć będzie od wprowadzenia postanowień w życie. Przede wszystkim od tego, czy Rosjanie przestaną okupować budynki ukraińskiej administracji. Wtedy, przypominają komentatorzy, z ulic znikną czołgi i żołnierze, a media Rosji i Ukrainy zaczną informować, a nie jak dotychczas dezinformować. Autorzy komentarzy przytaczają wczorajszą wypowiedź Władimira Putina, że jedynym sposobem na rozwiązanie konfliktu jest dialog. Niech ta wypowiedź wytyczy kierunek rozwoju wydarzeń na Ukrainie, zachęcają hiszpańscy komentatorzy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Właśnie teraz powinna się rozpoczynać operacja ściągnięcia z mielizny polskiego statku Ornak. Masowiec utknął 300 metrów od plaży u wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Na początek do statku podpłyną dwa holowniki i podadzą linę, mówi kapitan Leszek Kłoda, który nadzoruje operację. To będzie robione przez wyspecjalizowaną firmę amerykańską tam na miejscu i przypuszczam, że w ciągu 2 godzin statek powinien być już na wodzie. Statek stoi na mieliźnie już od 3 dni. Wcześniejsze akcje uniemożliwiał bardzo silny wiatr. Kolejnym powodem były formalności, które w takich przypadkach trwają zawsze kilka dni. Firma specjalistyczna musiała dokonać dokładnych oględzin wszystkiego, stworzyć plan, który jest akceptowany przez Coast Guard. No i to jest dopiero podstawą do działań. To nie można tak ad hoc postępować. Po prostu wszystko musi być umocowane prawnie. Na statku pozostaje 22-osobowa polska załoga. Wszyscy są cali i zdrowi. Co najmniej 20 cywilnych ofiar i 70 rannych. To bilans ataku na pokojową bazę ONZ w Sudanie Południowym. Sekretarz generalny Ban Ki-moon określił zamach mianem zbrodni wojennej. Atak nastąpił w mieście Bor. Jak powiedział BBC przedstawiciel ONZ w Sudanie Południowym, to bilanzer. Około 350 młodych ludzi pojawiło się przed ONZ-owską bazą, gdzie znajdowało się 5 tysięcy uchodźców. Młodzieżowa grupa chciała rzekomo wręczyć petycję, ale sforsowała bramę i zaczęła strzelać na oślep. Odpowiedzieliśmy ogniem, padły strzały ostrzegawcze, wybuchła panika, relacjonował Lanzer. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon stwierdził, że atak na siły pokojowe jest niedopuszczalny i stanowi zbrodnię wojenną. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Gotowane w cebuli, malowane i z wydrapanymi wzorami. Najwyższy czas zabrać się za kolorowe pisanki, które trafią na świąteczny stół. Niestety w związku z przepisami, które nakazują znakować jajka, sprawa przygotowania estetycznych wzorów jest skomplikowana. Mamy kilka rad, jak się za robienie pisanek zabrać. W tym celu, żeby wydrapać, należy jajo gotować przynajmniej 45 minut do godziny. Jak to jest teraz, jak robimy pisanki, a przecież te wszystkie jajka mają te nadruki? To przecież przeszkadza w robieniu pisanek. No to zrobi tak pisankę, żeby tą

żebyśmy mogli pomóc im przetrwać jeszcze ten najbardziej burzliwy okres ich życia, kiedy wychodzą po ośrodku, kończą trzecią klasę i mają iść do domu, kiedy dokonują się największe decyzje ich życia, żeby te decyzje mogli jeszcze trochę pod naszym okiem, a może mniej pod naszym okiem, a bardziej przy naszym boku, o, to chyba tak, podjąć i wybrać dobrze, i wybrać dobrze. I samodzielnić się, znaleźć swoje miejsce tak, w życiu. Tak, tak. Może zrezygnować z różnych głupich pomysłów, które często mają w głowach, bo to są chłopcy, którzy czasami narozrabiali. Zresztą, dlaczego sądy rodzinne kierują tych chłopców do ośrodka, to jeszcze pewnie porozmawiamy. Ja mam taką propozycję, żebyśmy popatrzyli troszkę też na życiorys księdza, jak to się stało, że ksiądz zajął się takimi sprawami i w ogóle zdecydował się na to, by zostać osobą powołaną? Historia jest sięgająca rzeczywiście wielu lat wstecz, bo 16-17 lat temu, kiedy byłem jeszcze młodym chłopakiem, chodziłem do technikum elektronicznego w Zduńskiej Woli, więc zawód nie bardzo odpowiadający temu, co teraz robię. Czułem w swoim sercu, że chciałbym robić coś więcej, że to wszystko, aczkolwiek interesujące, fajne dla mnie, że elektronika, że informatyka, że wiele rzeczy takich technicznych, to jednak to nie jest coś, co tak do końca zaspokaja to, co pragnie moje serce, za czym by chciało moje serce pójść. A że byłem w tej szkole, w której uczyli księża orioniści, pochodzę też z miasta, ze Zduńskiej Woli, w którym księża orioniści, czyli zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, ma swoje początki w Polsce, gdzie było seminarium, gdzie widziałem kleryków, gdzie widziałem księży, gdzie widziałem różne dzieła, które robili orioniści i tak sobie pomyślałem, kurczę, może to z nimi, może to w tym kierunku. Wiara była dla nas bardzo ważna w domu i kultywowanie tradycji religijnych, owszem, wszystko jak należy. Natomiast żebyśmy jakoś tak szczególnie byli zaangażowani w życie parafii, to nie. Moi rodzice byli zwykłymi, prostymi ludźmi, mający swoje wartości i swoje zasady. Myślę, że to od nich wiele się nauczyłem i im wiele zawdzięczam. Ale prócz tego żyli normalnie swoim życiem, pielęgnując to ognisko rodzinne. I wiązali pewnie nadzieję z synem, który po tej elektronice będzie dobrze zarabiał. Tak, marzeniem taty to oczywiście było to, żebym został rzeczywiście inżynierem od samego początku. Natomiast ja miałem zawsze taką przekorę troszeczkę, czy jak to nazwać, taką chęć podążania swoimi drogami, swoimi śladami, aczkolwiek zawsze liczyło się bardzo dla mnie to, co mówił tata. Ale był taki moment, że zawsze jakoś tam chciałem pójść za tym, co jest gdzieś we mnie. Poszedłem za swoimi marzeniami. Do dzisiaj tego oczywiście nie żałuję. Natomiast pamiętam, że tata nie był tak do końca ze mnie zadowolony wtedy. Chociaż później się jakoś przekonał. To powtórzyło się później w życiu, ale już na innej płaszczyźnie. No, ale młody człowiek często nie zdaje sobie sprawy, co to tak naprawdę w nim jest, prawda? Metodą prób, doświadczeń sprawdza. Kiedy ksiądz poczuł, że serce mówi orioniści? Najbardziej takim decydującym rokiem był dla mnie pierwszy rok studiów na Politechnice Łódzkiej, dlatego że po zakończonej edukacji, po skończonym technikum z Duńskiej Woli poszedłem na studia. Jakoś znowu pamiętam, kiedy już odwołujemy się do mojego taty, to były też jakoś tam jego marzenia. Pamiętam, tata był bardzo dumny, syn na Politechnikę będzie inżynierem. Natomiast ja też jakoś poszedłem, ale nie dlatego, że on chciał, dlatego, że jakoś tak chciałem spróbować, zobaczyć, jak to jest. Poszedłem rzeczywiście na Politechnikę i ten rok pierwszy był takim decydującym. Ja z każdym dniem, z każdym tygodniem praktycznie jakoś gdzieś wewnętrznie przekonywałem się, upewniałem się, odkrywałem, że jednak dział techniczny to nie jest to, co ja bym chciał przez całe życie robić, czemu chciałbym się oddać, co byłoby moją pasją, jakimś takim zaangażowaniem. Każdy miesiąc jakoś bardziej mnie przekonywał, upewniał, że to nie to, że to nie to, że chciałbym coś więcej, że chciałbym gdzieś głębiej, że chciałbym gdzieś przy człowieku. A uroki życia studenckiego wciągnęły księdza? Był ksiądz oczarowany tą wolnością, swobodą? Bo studenci, to okres studencki zawsze w życiu jest bardzo ważny. Panie redaktorze, bardzo miło go wspominam i na tym poprzestańmy. Dobrze, godzina prawdy, do niczego nie zmuszam. Ale co, i po roku była taka refleksja, że to nie to? Tak, koniec roku był jednak już decydujący. Postanowiłem, że to nie jest ten czas, że to nie jest to miejsce, że to nie jest to, co chciałbym przez całe życie robić. Postanowiłem już tak pod koniec roku, bo to był czerwiec, jak dobrze pamiętam, postanowiłem się zorientować, jak wygląda ta sprawa, jak wygląda kwestia przyjęcia, do jakiego zgromadzenia, jakie muszę spełnić warunki. Zacząłem się tym interesować i potem podjąłem decyzję właśnie we wakacje, że zostawiam studia, że seminarium, że orioniści to będzie to, za czym chcę iść i czemu się jakoś w życiu oddać. To był raczej proces, a nie moment jakiegoś olśnienia i doznania mistycznego objawienia. Tak, chyba bym to tak nazwał, że była to kwestia dojrzewania jakiegoś owocu, przekonywania się do tej decyzji, do tej sprawy. Może dlatego później w tych trudnych momentach było lżej. A czy był w tym element jakiegoś rozczarowania takim świeckim życiem? Nie, absolutnie nie. Bardzo często mnie chłopaki o to pytają. To jest pytanie, które słyszę praktycznie od każdego rocznika, który przychodzi do nas, od nowych chłopaków. Dlaczego ksiądz został księdzem? Czasem się z niej śmieję, że a no widzisz, pracy nie znalazłem, dziewczyna mnie nie kochała, poszedłem do seminarium. Oczywiście się wszyscy śmiejemy i nikt mi nie chce wierzyć. Ale rzeczywiście tak nie było, bo nie było w tym rozczarowania. Nie było w tym rozczarowania. Aczkolwiek nie jest to prosta decyzja zostawić, zamknąć etap życia, zrobić zwrot taki trochę. Mało powiedziane, nie jest prosta. Według mnie jest bardzo trudna i wymaga dojrzałości, a ksiądz był wtedy młodym człowiekiem, mającym 20 kilka lat. A jak to przyjął ojciec? To był ten drugi moment, o którym wcześniej wspomniałem, kiedy powiedziałem tacie, że jednak idę swoimi drogami, że to jest moje życie, że chcę iść tak jak ja czuję, jak ja myślę, za tym, co ja kocham. I rzeczywiście tacie nie było łatwo. Pamiętam, byliśmy w kuchni, wstawiałem wodę na herbatę, tata siedział przy stole i mówię do niego: tato, nie wracam na studia. Także tata był w szoku. Jak to nie wracasz? Ja mówię: no nie wracam. A co robisz? A idę do seminarium. Ale wiedziałem, że albo to powiem na raz, albo to powiem konkretnie i mocno, albo będę z tym szedł i cały czas, jak nie sprawa na lewą, to z lewa na prawą. Dlatego postanowiłem to zrobić raz konkretnie, powiedzieć: tato, nie wracam. Było to dla mnie trudne, bo tato był dla mnie znaczącą osobą. Bardzo się z nim liczyłem, bardzo dużo mu też zawdzięczam. Ale jakoś gdzieś czułem, że życie to nie spełnianie pragnień rodziców, ale życie to jakaś pasja, to jakaś chęć, to jakaś miłość, to jakieś wyzwanie, które my musimy podjąć. I idąc za tym, postanowiłem, że muszę to zrobić, a właściwie chcę to zrobić. Ojciec inaczej przyjął to, czy niełatwo mu było pewnie? Niełatwo. Były rzeczywiście takie momenty, pamiętam, jak wróciłem któregoś razu, bo na początku u nas w zgromadzeniu jest nowicjat, taki rok wstępny. Pamiętam, kiedy przyjechałem któregoś razu do domu, tak na chwilę, bo w nowicjacie się raczej nie jeździ do domu, jest rok w domu formacyjnym. Pamiętam, kiedy przyjechałem na chwilę do domu i tak wszedłem do niego, siedział przy telewizorze, na fotelu oglądał telewizję. Nie mogliśmy znaleźć jakiegoś wspólnego języka. Cześć tato, no cześć, co u ciebie, no dobrze. Jakoś się nie mogliśmy przekonać, tak? Wtedy mnie to bolało, że tato nawet nie wyłączył telewizora, kiedy ja przyjechałem do domu. To było dla mnie takie trudne, pamiętam, przeżycie. I tak sobie myślałem: o kurczę, jak to będzie? Przecież to przed nami tyle lat, to tak nie może być. Mama była bliżej. Tak, płakała czasami się cieszyła. Mam mądrą mamę. I właśnie mama jakoś tak chyba bliżej tym matczynym sercem rozumiała, że dzieci są dla siebie i w jakiś sposób żyją swoim życiem, a nie po to, żeby żyć życiem rodziców. I to było takie cenne i jest takie cenne w mojej mamie. I mama była bardziej chyba taką osobą, która towarzyszyła, niż oczekiwała czegoś. Wróćmy teraz do tego momentu, kiedy ksiądz podejmuje decyzję, rzuca studia, seminarium orionistów, którzy byli gdzieś w pobliżu, ksiądz ich oglądał. musiała nastąpić weryfikacja tej decyzji, prawda? Że ksiądz się zgłosił i został przyjęty. Jak to się odbyło? Jakie były te pierwsze wrażenia? To jest takie dość ciekawe, dlatego że myślę, że każdy, kto przychodzi do seminarium, czy podejmuje jakąś drogę życia, tak sobie wyobrażam, że to chyba nie tylko w seminarium, przychodzi z pewnymi wyobrażeniami. Przychodzi z czymś, czego oczekuje, za czym czeka, czego tęskni. I człowiek w pewnym momencie musi się skonfrontować. Czy chce, czy nie chce. Czy chce iść z tymi ludźmi tą drogą, czy też nie. I po podjęciu decyzji znalazł ksiądz takich ludzi właśnie? Znalazłem. Miałem to szczęście, że znalazłem. I dzisiaj uważam to za szczęście znalezienie tych z pasją, ale też uważam za szczęście znalezienie tych, którzy do końca może tą pasją nie żyli. Bo to mi też pozwoliło określić siebie, kim chcę, a kim nie chcę być. W którą stronę chcę pójść. Ale to też pozwoliło mi z tych moich młodzieńczych ideałów, z tych wspaniałości, z tych wzniosłych jakichś tam uczuć, emocji, które towarzyszą, kiedy się wstępuje do zgromadzenia, zejść trochę tak do człowieka, do takiego zwykłego, prostego, normalnego człowieka, który owszem, żyje, kocha, ma wielkie pragnienia, ale ma też wiele doświadcza wielkich upadków. I to jest niezwykłe właśnie, spotkać jednych i drugich, a często właśnie spotykamy jednego i drugiego człowieka w tym samym i kochać go i akceptować, nauczyć się z nim żyć, no to uważam za rzecz naprawdę niezwykłą. Jak trudny był ten pierwszy rok w seminarium, bo jednak zostawił ksiądz za sobą te uroki życia, chociażby o czym mówiliśmy na studiach w Łodzi. Młody chłopak i naraz zupełnie inna rzeczywistość. Jak ksiądz mówi, ten pierwszy rok jest taki mocno izolacyjny. Tak, pierwszy rok był rzeczywiście trudny. Mało się jest w domu. Większość się siedzi, przebywa się w domu formacyjnym. Tam jest rzeczywiście kompletna zmiana stylu życia, bo z obowiązków takich bardziej aktywnych, fizycznych, bardziej się przechodzi na takie obowiązki dotyczące trochę takiego ćwiczenia, formowania też swojego serca, swoich motywacji. Tak sobie dzisiaj myślę, że to nieraz trudniejsza praca chyba niż fizyczna. Aczkolwiek i tej nie brakowało, bo pamiętam spotkanie z mistrzem nowicjatu, kiedy po raz pierwszy przyjechałem do nowicjatu z księdzem Andrzejem. Wchodzę na to podwórko, notabene tam, gdzie dzisiaj pracuję, gdzie jest ten dom dla chłopaków. To był właśnie kiedyś nowicjat. Tu w Aninie. Tak, tutaj w Aninie. Wchodzę na podwórko, patrzę, a tam w brudnych spodniach stoi człowiek, trzyma kosiarkę w ręku, okulary takie do koszenia trawy na oczach, potargane włosy, jakieś liście we włosach. Wita się ze mną i przedstawiają mi mistrza. I to było dla mnie też takie niezwykłe doświadczenie. Pamiętam je do dzisiaj, bo myślałem, że spotkam uduchowionego mnicha, który chodzi z różańcem w ręku wokoło domu, a tu spotkałem człowieka, który stoi z kosiarką w ręku, ma brudne spodnie i dba o dom wokoło. I wtedy tak sobie pomyślałem, to jest chyba moje miejsce. To był początek. Potem było wiele różnych sytuacji. Były łatwiejsze, były trudniejsze. Czasami były takie dni, że sobie mówiłem, nie, to nie ma sensu. No właśnie, chciałem o to zapytać. Czy dla takiego młodego mężczyzny jest moment zwątpienia? Czy czasem nie podjąłem złej decyzji? Jest. Jest moment wątpliwości, przynajmniej dla mnie był. Moment wątpliwości, moment zwątpienia, moment pytań, moment zastanawiania się, czy rzeczywiście tak, czy rzeczywiście nie, czy to jest ta droga, czy może inne zgromadzenie. Ale tak sobie myślę, że skoro są pytania, to pytania zawsze domagają się odpowiedzi. A skoro dajemy sobie odpowiedź, to się ukierunkowujemy w jakiś sposób i przekonujemy się do jednego czy drugiego. W moim życiu tych pytań było dużo, a co za tym idzie, było dużo odpowiedzi. Jedne były prostsze, inne trudniejsze, a inne były takie, że chyba bym wolał ich czasem nie słyszeć. Tych odpowiedzi. Tych odpowiedzi. Bo są też pytania, na które tak naprawdę nie ma odpowiedzi, może to dobrze. Mam taką propozycję, byśmy zagrali pierwszy utwór, który ksiądz zaproponuje, bo już za chwilę porozmawiamy o tej pasji, która powstała związanej z wychowaniem młodych ludzi. Z tego co wiem, ksiądz wybiera utwór Stanisława Sojki. Tak, Tolerancja. Bardzo proszę. boli otwarcie. Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Ważne słowa, życie nie tylko po to jest, by brać. Myślę, że to też był motyw, że ksiądz zdecydował się na takie, a nie inne rozwiązania. Chyba tak. To piosenka, którą wspominam z lat wcześniejszych i jeszcze szkoły średniej. Potem często mi jakoś towarzyszyła. Ona mi się bardzo podobała, jakoś tak zaczęła odgrywać dość taką ważną rolę w moim życiu. I rzeczywiście tak sobie pomyślałem, że no to życie nie tylko po to, by wziąć. Że dobre, czy równie dobre, czy jeszcze lepsze są te momenty, kiedy po prostu możemy dać. Ja przypomnę Państwu, dziś w Godzinie Prawdy ksiądz Adam Gołębiak, który prowadzi filię Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów, Centrum Edukacyjne Trampolina 1 w Aninie w Warszawie. I teraz wobec tego, jak to się stało, że ksiądz po ukończeniu seminarium zajął się taką właśnie pracą wychowawczą? Czy to jest taki kierunek dla wszystkich, którzy kończą seminarium orionistów? Nie. U mnie to wyszło to tak troszeczkę przypadkiem, a troszeczkę może nie. A mianowicie zawsze w trakcie studiów u nas w seminarium jest taki zwyczaj, taka praktyka, że wychodzimy na rok, teraz się troszkę zmieniły zasady studiowania, więc na 2 lata, do różnych dzieł czy do różnych naszych parafii po to, aby poznać naszą specyfikę, aby poznać, jak funkcjonują nasze dzieła, nasze parafie, pobyć tam przez rok czasu, trochę tak jak praktyki studenckie. i potem wracamy do seminarium, aby je dokończyć. I ja, tak się złożyło, że przełożeni postanowili wysłać mnie na ulicę Barską do naszego młodzieżowego ośrodka wychowawczego i tam po raz pierwszy spotkałem się z chłopakami, z resocjalizacją, z pracą wychowawczą. Pamiętam, były to takie ciekawe momenty, bo na początku to chłopcy mnie uczyli więcej niż ja ich. Śmieję się, bo przyszedłem, pamiętam, wtedy ksiądz Mariusz, dyrektor tego ośrodka, wyznaczył mi dyżur z chłopakami, pierwszy dyżur, ja młody, niewiele od nich starszy. Siadam z nimi wtedy na stołówce do śniadania i tak sobie myślę, ojej, co teraz zrobić? To przecież przed nami cały dzień. Chłopaków było chyba wtedy 10 czy 11. W jakim wieku? Dziś już tak dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że oni mieli około 16-18 lat. I tak. Czyli ksiądz był niewiele starszy, bo ksiądz miał wtedy 20... Tak, ja miałem 24-5 lat, no więc to było te 6-7 lat, to nie jest aż taka wielka różnica. Natomiast mówię, co tu teraz z nimi robić? Nie pamiętam, wtedy usiadłem, wyjąłem kartkę i mówię do nich tak, słuchajcie, siadamy, to teraz ja czekam na wasze propozycje, co robimy? No i oni zaczęli pisać mi na tej kartce i się wpisywać. To ja posprzątam to, to ja się zajmę tym, to ja zrobię tutaj rejon. I ja tak popatrzyłem na to wszystko i mówię, aha, to już wiem, jakie są rejony. I tak się zacząłem uczyć powoli z nimi. Potem jakieś wspólne wyjście, jakiś wspólny basen, film, czas. Potem pamiętam pod koniec tych wakacji, od których zaczynałem rok praktyki, wyjechaliśmy nad morze na kilka dni jeszcze dla nich tak wakacyjnie. I tak się zaczęło. I tak z dnia na dzień coś wspólnie robiliśmy, za czymś się wspólnie szło, gdzieś się wspólnie wyjechało i tak się wiązały te relacje. No, to nie byli chyba łatwi do pracy młodzi ludzie, dlatego że oni pochodzili często z patologicznych rodzin, skierowani byli wyrokiem sądu rodzinnego, tak. Więc podejrzewam, że były też trudne chwile. Tak, nie są to rzeczywiście proste sytuacje, nie są to prości chłopcy, to są historie, które zagmatwane nieraz strasznie wycisnęły takie piętno na ich życiu, że chyba niewielu by je chciało mieć. Więc to jest jakoś tak istotne i czasem może nie do końca złośliwie, czasem niespecjalnie, ale jednak trzeba było mieć to oko i ucho naprawdę szeroko otwarte, nawet dla ich bezpieczeństwa, żeby im się nic nie wydarzyło, żeby w nic nie weszli nowego. I jest taka pokusa ze strony osoby, która się zajmuje takimi ludźmi, żeby im generalnie zabraniać, prawda? I mówić, nie rób tego, bądź grzeczny, nie wyrażaj się w taki sposób, nie używaj wulgaryzmów. Tylko że wtedy się człowiek jakby oddala od nich, a nie przybliża. I to chyba w zastraszającym tempie. Powiem tak. Kiedyś mnie zapytano, jakie jest takie główne motto, czy jaką taką najważniejszą wiadomość, czy zdanie, czy jakieś taki statutowe hasło, które można by umieścić gdzieś w naszym domu nad drzwiami, czy jak tak, żeby każdemu je przekazać. Ja się też długo nad tym zastanawiałem i w końcu sobie tak pomyślałem, że jest chyba jedno takie bardzo istotne. I gdybym je miał rzeczywiście umieścić nad drzwiami, tak żeby każdy, kto wchodzi do naszego domu, je widział, to by składało się z dwóch linijek. W pierwszej linijce byłoby napisane relacje, relacje, relacje, a w drugiej linijce i jeszcze raz relacje. Także to by było chyba najważniejsze hasło, które pokazuje, czym jest moim zdaniem wychowanie, bycie przy młodym człowieku. Bo proszę to rozwinąć. Możemy... Co ksiądz rozumie pod tym słowem relacje, relacje i tylko relacje? No właśnie nawiązując do tego, co powiedział pan redaktor, to rzeczywiście można wymusić coś na człowieku. Można wymusić coś nim, nie wiem, strachem, zakazem, konsekwencjami. No można na różny sposób sprawić, że ktoś będzie robił to, co chcemy. Natomiast moim zdaniem to jest bliższe tresurze niż wychowaniu. Moim zdaniem wychowanie polega na tym, że potrzeba nam, abyśmy zawiązali rzeczywiście bliski kontakt oparty na wzajemnym zrozumieniu, na bezpieczeństwie, na zaufaniu, na wzajemnym szacunku między sobą i wtedy uważam, proponując coś młodemu człowiekowi, trafiamy na dobry grunt takiej otwartości jego serca, bo on wiedząc, że proponuje mu coś, osoba, która jest z nim blisko, której zależy na jego dobru, której zależy na jego życiu i on to gdzieś czuje, jest wewnętrznie przekonany, a chłopaki czują naprawdę dobrze takie rzeczy, będzie chciał i pójść za tą propozycją nie dlatego, że się boi, że ma jakieś konsekwencje, że cokolwiek innego, tylko dlatego, że widzi, że to jest dobre, bo i to płynie z miłości, że to ma sens, że to jest jakaś otwartość na nowe i to nowe niekoniecznie musi być złe. Jeżeli ma do nas zaufanie, to pójdzie za tym, co proponujemy. To pójdzie za tym, co proponujemy. Więc te relacje, relacje i jeszcze raz relacje, to moim zdaniem rzeczywiście takie główne motto naszego domu. Wiele się ksiądz nauczył w czasie tej rocznej praktyki, że tak to nazwijmy, po czym wraca ksiądz do seminarium i już wtedy ksiądz wie, że to jest ta dziedzina, w której ksiądz zostanie. Kiedy wróciłem do seminarium, rzeczywiście jakoś to zostało w moim sercu i mocno wywarło, duże takie piętno wycisnęło na moim życiu, na moim myśleniu. I moje losy potoczyły się tak, że rozpocząłem w międzyczasie studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej, pedagogikę resocjalizacji właśnie. Będąc krótko w seminarium, dokończyłem je, obroniłem pracę i potem wróciłem rzeczywiście raz jeszcze na ulicę Barską, po raz kolejny przez rok czasu już jako diakon pomagałem, posługiwałem w tym domu. Później zostałem wyświęcony na księdza, pracowałem przez 2 lata w Malborku w naszej parafii, fantastycznej parafii wśród naprawdę niezwykłych ludzi i potem po 2 latach, właściwie niecałych 2 latach, ksiądz Piotr uruchamiał filię naszego ośrodka właśnie w Aninie i przyszedłem do niego i od tamtej pory już cały czas w Aninie z chłopakami na tym procesie usamodzielnienia. Ale od razu ksiądz objął funkcję szefa tego ośrodka? Nie, nie, nie, nie. Jeszcze przez 2 lata byłem do pomocy przy księdzu Piotrze. Też jakoś wiele mu zawdzięczam, bo nauczyłem się bardzo dużo od niego, szczególnie takiego zrozumienia i takiego bycia przy człowieku. To uważam, że to jest chyba jedna z głównych rzeczy, którą od niego wyniosłem. Poza tym, no, fantastyczny organizator, człowiek taki z pasją, rzeczywiście z pasją, to jeden z tych, o których wspominałem. Pracowity, który rzadko kiedy siedział. Niezwykły, bo potrafił spotkać się z chłopakiem na różnych płaszczyznach. Potrafił być konsekwentny i rzeczywiście wymagający, kiedy trzeba było, ale widziałem go też, kiedy płakał przy chłopaku. I nie wstydził się łez, wobec wychowanka. Tak, to było dla mnie niesamowite. Od niego też się dużo nauczyłem. Pamiętam też taką sytuację, kiedy on jako dyrektor tego domu i rzeczywiście ksiądz dużego formatu potrafił stanąć w kaplicy i wobec wszystkich przeprosić wychowanka za to, że gdzieś tam się uniósł, że powiedział słowo, które mogło go jakoś tam zranić czy poniżyć. No, miałem dużo szacunku dla niego przez to i chłopaki też się tego szacunku od niego uczyli. Dużo się ksiądz uczył, widzę, bo i studia resocjalizacyjne, i ta praktyka, i świetny ksiądz Piotr. Coraz bardziej ksiądz był przygotowany do tego, by ten dom poprowadzić. Co stało się kiedy? Kiedy objął ksiądz stanowisko szefa ośrodka Trampolina 1? 3 lata temu ksiądz Piotr odszedł do Włocławka. Tam prowadzi teraz niesamowite też dzieło z dzieciakami, bo ma taką świetlicę, do której przychodzi 150 dzieciaków. No więc taka dość ambitna. 40 wolontariuszy, młodych ludzi, którzy pomagają, pracują. I kiedy on odszedł do Włocławka, filia w Aninie została dla mnie. Ja ją później dalej poprowadziłem i dzisiaj staram się z tymi chłopakami też być, żyć, wykorzystując to, co gdzieś tam mi się udało nauczyć kiedyś, ale też odkrywając ciągle na nowo wiele rzeczy. Prawie 20 chłopaków jest zawsze pod opieką księdza, prawda? Tak, plus dzieciaki, które ze świetlicy przychodzą, spędzają popołudnie. Środowiskowo, czas. Tam tak. Właśnie z terenu Anina, plus kilkunastu chłopaków, którzy już są po ukończonym gimnazjum i wchodzą w życie. Jeżdżą do szkół na terenie Warszawy, przebywają w tym ośrodku, prawda? Taka jest główna idea. Tak, pomóc im zejść z tego dość wysokiego stopnia, który jest w momencie opuszczenia Barskiej, do takiego normalnego życia. Ideą jest właśnie danie im takiego stopnia pośredniego, po którym by mogli rzeczywiście leżeć, takiego schodka, który by im pomógł zejść do tego samodzielnego życia dość bezpiecznie. Stąd też chodzą do różnych szkół, rozwijają się zawodowo, robią przeróżne kursy, by się móc jakoś lepiej znaleźć na rynku pracy, rozwijają swoje hobby, przeróżne zainteresowania, mają pomoc reedukatorów, wychowawców w każdej jakiejś tam możliwej dziedzinie. Chodzą na terapię, zajęcia ogólnorozwojowe. To jest miejsce jest znakomite. Ja będąc tam zaledwie przez godzinę wyczułem dobrą atmosferę. Ale czy ksiądz wobec nich jest bardziej ojcem, bardziej starszym kolegą, bardziej dyrektorem, który nad wszystkim sprawuje pieczę? Lubię, jak do mnie mówią po prostu ksiądz Adam. I to jest dla mnie takie fajne właśnie, bardzo fajne. Bo z jednej strony świadczy to o tym, że jest między nami różnica, że jest ktoś, kto jest troszeczkę z pozycji taty i ktoś, kto jest troszeczkę z pozycji dziecka i to się jakoś nie zakłóca. Autorytet jest istotny. Tak, ale z drugiej strony jest jednak ten Adam, zaraz za tym księdzem, który niejako im mówi, że drzwi są zawsze otwarte, że zawsze możesz przyjść, że zawsze możesz pogadać. I obojętnie, czy to jest o dziewczynie, z którą się pokłóciłeś, czy to jest o szkole, która ci nie poszła, czy to jest o jakimś tam trapiącym cię problemie, nie wiem, z rówieśnikami, z kimkolwiek, czy to jest jakaś poważna sprawa gdzieś tam, bo na przykład mama powiedziała, że nie chce, żebyś do niej przyjechał. Także trochę tak, trochę tak. Zależy, w jakiej jesteś sytuacji, zależy, jakiego dotykasz problemu. To oni potrzebują trochę i jednego, trochę i drugiego. Porozmawiamy za chwilę o konkretnej pracy, jaką ksiądz z nimi robi, ale wcześniej bardzo ciekawy utwór muzyczny, który po raz pierwszy pojawi się na antenie Trójki, bo to jest nagranie podopiecznych księdza. Tak, to jest takie niezwykłe i mam do tego utworu taki ogromny sentyment, bo jak za wieloma rzeczami, tak też za tym utworem, czy za tymi słowami, które usłyszymy, stoi twarz człowieka, twarz chłopaka, który u nas był. Ten akurat ma na imię Konrad, usamodzielnił się, już jest w Anglii, pracuje teraz w hotelu jako kelner. I pamiętam historię tego chłopaka, mającego w sobie dużo takiego ciepła, dużo takiej serdeczności, ale też dużo takiej burzy emocji, myśli, pomysłów, dużo takich dni właśnie nierównych, niepewnych. Klął jak szewc czasami. No zdarzało się, zdarzało właśnie. I pamiętam piosenki czy teksty, które pisał jako pierwsze, to no nie były zbyt cenzuralne, no nie oszukujmy się. Ale był to też taki moment, kiedy on, nie potrafiąc inaczej, wyrażał wiele z siebie w ten sposób. I chociaż rzeczywiście nie było nic przyjemnego w słuchaniu co niektórych wersetów, tych piosenek, tych tekstów, to jednak pomiędzy tym, co jakoś tak bolesne, było ukryte to, co jest rzeczywiście w nim prawdziwe. I dlatego było warto tego słuchać. Później on się rozwijał, jego serce naprawdę się zmieniało, jego charakter się kształtował. Poprzez różne burze oczywiście, to nie było tak sobie prosto, hop, siup i już. Także były i upadki, i wzloty, i dni dobre, i dni, w których naprawdę żeśmy się zastanawiali, czy to wszystko ma sens i w którą stronę pójść. I czasem człowiek zasypiał naprawdę bez odpowiedzi na wiele pytań. To przyszedł taki moment, kiedy on postanowił właśnie już odejść, kiedy postanowił wyjechać do pracy. I ta piosenka, te słowa to są tymi, które po dwuletniej pracy z nim zostały nam zostawione. To jest zupełnie inny tekst. To jest zupełnie inny tekst. Jest niezwykły, jest fajny. Poprosił wtedy, pamiętam, panią Basię, więc wychowawczynię z naszej świetlicy, żeby mu pomogła się dograć do tych słów, do tego kawałka. No i może nie będę już więcej o nim opowiadał. Jaki tytuł ma to nagranie? On powie sam o sobie, a tytuł to Życie cienką linią jest. Bo życie cienką linią jest, dobrze sam. Samo ty wiesz o życie. Niewiele nam zostało, więc zaczniemy kochać tych, których kochamy za mało. Tak niewiele nam zostało, nie każdego to obchodzi. Człowiek człowiekowi bliski bliskiego zawodzi. Ktoś odchodzi i już nigdy nie wróci. Z prochu powstałeś i proch się obrócisz. Każda sytuacja smuci, a przetrwanie bez empatii. Czy wyjdziesz na boisko, czy zostaniesz radni? Przyjaźni, przyjaciele zawsze będą cię otaczać. Jaka będzie ich reakcja? Tu się zacznie staczać. Kiedyś nie umiałem, teraz uczę się wybaczać. Kiedyś nie umiałem, teraz uczę się wybaczać. Cienką linią jest, dobrze samo ty wiesz o życie. Cienką linią jest, dobrze samo ty wiesz. Jaką moc mają słowa, a tym bardziej czyny, ile jest w stanie zrobić dla siebie i rodziny. Iść do przodu tak, aby zawsze na czas dążyć. Nie będzie za późno, się obrócisz, kółko krążysz. Lepsza jest nienawiść w sercu niż obojętność, tylko szacunkiem i miłością. Tworzymy tu jedność, mówię na mnie, nie wdzięczy ich, bo charakter Robin Hooda, wolę dawać niż brać. Może pomóc mi się uda sam. Wiele razy doświadczyłem tej pomocy. Jestem za to bardzo wdzięczny, bo przejrzałem na oczy. Dzięki wielu ludziom pokonałem te trudności. Z każdą chwilą jestem bliżej do własnej samodzielności. Zwycięstwo podniesie, a porażka tylko wzmocni. Bracie tylko gaska, oni z natury pomocni. Zdrady też bywały na brak silnej woli. Tyle ziomków, ale nie ma, że boli. Jestem tym, kim jestem, wiem na pewno jedno żyję. Wiem, że człowiek ma nadzieję, ale co jak straci siłę? Pożądanie osoby. Życie nam ucieka, ty uważaj na fastartę. To wszystko, czym żyjemy, otaczane myśli. Jestem spokojny na to, by nie proszenie wyszli. Pamiętam momenty z mojego życia prosto wyrwane, kiedy wszyscy myśleli, że życie mam przegrane. Bo życie cienką linią jest, dobrze sam. Życie cienką linią jest, absolutna premiera na antenie Trójki. Piosenkę przyniósł ksiądz Adam Gołębiak, który jest kierownikiem filii Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów Centrum Edukacyjne Trampolina w podwarszawskim Aninie. Rozumiem teraz tę pasję księdza i to, że prowadzenie takiego ośrodka może stać się naprawdę fantastyczną przygodą życiową. Jak odwiedziłem ośrodek i widziałem ojca tam w akcji, jak ci chłopcy się czują, widać od razu, że to dobre miejsce. I tutaj chcę księdza zapytać tak osobiście, jak ksiądz się dowiedział o tym skandalu w Zabrzu, gdzie siostry prowadziły ośrodek, który był tak pełen przemocy i zła. To nie są kontrolowane miejsca? Jeżeli ktoś na przykład robi coś złego, to nie jest tak, że szybko można się zorientować, bo tam to piekło trwało latami. Trudno mi się wypowiadać na ten temat. Myślę, że jest to jakaś kontrola, że nie wiem, może był taki okres, że nikt tam nie był. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się stało. Jest to na pewno trudna sytuacja. Jest to przykre, że do czegoś takiego doszło. Nie wiem. Mam nadzieję, że więcej to się jakoś nie powtórzy i tyle, no co. Tu jest akurat świetny przykład, bo to mówię, już samo spędzenie godziny w takim domu wychowawczym daje poczucie, jaka tam jest atmosfera, prawda? Mm-hmm. Jak ci młodzi ludzie się tam czują. Jak to się wam udaje w waszym ośrodku, że oni czują się szanowani, że mają poczucie, że ktoś chce dobra dla nich? Wie pan, ja sobie kiedyś tak zastanawiałem się, co jest taką istotą, sednem może resocjalizacji, czy w ogóle wychowania, czy w ogóle chyba bycia z człowiekiem młodym. I czasem zarzucano, bo jest ta historia o rybaku i o rybce, że nie można dawać ryb, prawda? Bo to nie ma sensu dawanie takich ryb. Wędkę trzeba dać. Chociaż czasem człowiek jest głodny i po prostu zanim cokolwiek zacznie łapać, potrzebuje zjeść ryby. To jest dla mnie jedna rzecz. Druga sprawa to to rzeczywiście, co pan mówi, potrzeba dać wędkę. Tylko, że no właśnie, kiedy człowiek jest naprawdę głodny, to on nie będzie myślał, żeby złapać i czekać na tę rybę. On po prostu pójdzie, sprzeda tą wędkę i kupi rybę, żeby się najeść. Ale ja sobie tak myślę, wie pan, że istotą nie jest ani jedno, ani drugie. Ani danie ryby, ani danie wędki. Moim zdaniem istotą tego wszystkiego jest w jakiś sposób wyrobienie w młodym człowieku, czy pozwolenie mu na to, aby on sobie wyrobił mentalność wędkarza. I to jest moim zdaniem istotna sprawa, bo kiedy on będzie miał, już tak przenośnie mówiąc, tę mentalność wędkarza, to on będzie wiedział, co zrobić z tą wędką. To on będzie wiedział, że czasem trzeba poczekać na tą rybę. To on będzie wiedział, co zrobić z tą rybą, którą złowi. Że to nie wszystko się zje, że można niektórą sprzedać po to, żeby kupić dwie wędki i żeby iść do przodu. Natomiast sama wędka i sama ryba albo w oddzieleniu od siebie, to takie trochę moim zdaniem za mało. To prawda, ale to nie jest łatwe taką mentalność człowiekowi zaszczepić. To jest już kwestia bardzo poważnych działań i wartości, które człowiek musi przyjąć. Tylko czy jest inny kierunek? Czy jest inny kierunek? No możemy dawać całe życie rybę, ale czy to jest dobry kierunek? Tak jak powiedziałem, czasami po prostu trzeba na początku, kiedy chłopak jest głodny i to nie tylko głodny tak fizycznie, chleba czy wędliny, ale głodny jakiejś miłości, jakiejś akceptacji, jakiejś bliskości, jakiegoś zrozumienia, czasu. I to potrafi ksiądz dać? Próbuję. Nie zawsze to wychodzi. Nie zawsze to wychodzi. Czasem i mnie przychodzi stanąć przed chłopakiem i powiedzieć: przepraszam, zabrakło mi czasu, zmarnowałem go na rzeczy mniej istotne. Czasami i tak bywa. Czasami bywa tak, że człowiek ma czas, a chłopak nie chce słuchać. Różnie to bywa. I to są te momenty, w których dotykamy nieraz porażek, bo nie wszystko wychodzi oczywiście, bo nie wszystko się udaje. Czasem siadamy i się zastanawiamy, co można było zrobić więcej. Albo gdzie człowiek popełnił błąd, że ktoś nie zrozumiał, nie przyjął. Nie wiem. Pokusa jest taka, żeby powiedzieć, to twoja wina, nie skorzystałeś z mojej pomocy. Ale to też nie jest rozwiązanie. Myślę, że błędnym, czy nie do końca prawdziwym może w ten sposób jest podejście, o którym mówi pan, ale też chyba nie do końca właściwym jest obwinianie siebie, że ktoś nie wybrał albo wybrał swoją drogę. Wybrał jakieś tam swoje wartości, swoje priorytety. To nie jest też nasza wina. To jest moim zdaniem bardzo złożony problem, ale bardzo ważny. Bo jak gdyby nie jesteśmy w stanie wpłynąć do końca na czyjeś decyzje. Natomiast to, co jest istotne, to chyba właśnie być obecnym przede wszystkim, ale w jakiś sposób też towarzysząc, stwarzać możliwości. A czy ktoś pójdzie? Nie wiem. Kilkanaście lat temu ksiądz podjął decyzję jako młody człowiek. Dziś, po doświadczeniach tych kilkunastu lat w pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej, to była dobra decyzja? Dziś tak sobie myślę, że gdybym miał podjąć ją jeszcze raz, to jedyne, co bym zrobił inaczej, to chyba krócej się zastanawiał nad tą na tak. Nie byłoby tego roku na studiach. Być może tak, nie wiem. Aczkolwiek miło go wspominam. On mnie wiele nauczył. Wiele mnie nauczył, co znaczy zadbać o siebie, co znaczy pracować. Co znaczy starać się żyć już tak z dala, poza domem, bez rodziców, w innym mieście. Dużo takich wyzwań stanęło przede mną w tamtym roku i też jestem jakoś Bogu wdzięczny za ten czas, który mi dał, bo on mnie też wiele nauczył. I na koniec wobec tego jeszcze jedno pytanie. Czy ksiądz się dzisiaj bardziej czuje wychowawcą? Jest ksiądz oddany jakby pracy wychowawczej, czy jednak w pierwszym rzędzie ksiądz oddał się Bogu? Myślę, że bardziej się czuję ten Boga. Myślę, że bardziej czuję się ten Boga, dlatego że w pracy wychowawczej dzisiaj jestem, a jutro mnie tam może nie być. Bo przyjedzie ksiądz prowincjał i powie: słuchaj, może byś się spakował i wyjechał na przykład tu czy tam. I dzisiaj jestem, a jutro mnie tam nie ma. Natomiast przy Bogu będę zawsze.